بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكن ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. بعد يا كم أحمدنا كم شكور الله سبحانه وتعالى، كذلك كوم بسالنا سلامة كمتم صلى الله عليه وسلم، نكوسيني يني دادا زانغو كتيكا وإسلام فاسي نكوسهاو كوسيا نفسيان وسيا ووالي ولو بيتا قبل يتو نسيسي فيا وسيا وكموغوفا الله Subhanahu wa ta'ala. Kwa kumwogopa Allah Subhanahu wa ta'ala kunapatikana matunda mengi. Miongoni mwa hayo matunda ni mambo ya mtu kufanywa kuwa ni mepesi, kama Allah Subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Yule mwenye kumwogopa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah anajalia mambo yake kuwa mepesi. Lakini vile vile akhira mtu atakuwa ni mwenye kufaulu. Allah anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wale wenye kumwogopa Allah Subhanahu wa ta'ala kufaulu kuingia katika pepo ya Allah na kuwa mbali na adhabu yake. Kwa huu wasia ni wasia muhimu mno, ni wasia wa kutufanya sisi tuwe salama kama tutakuwa ni wenye kusali mika na yale yatakayofanya huu wasia kuto kufanya kazi katika maisha yetu. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallama alipozungumzia kuhusiana na huu umma kuwa na khilafu nyingi, baada yake masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya Mtume kumaliza hayo maneno yake, wakamwambia Mtume kwamba umezungumza maneno ambayo ni kama unaaga, fa'ausina. Kwa hiyo kama unatuaga, basi tupe usia. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika usia wake jambo la kwanza kabisa akawaambia, usikum bitaqwallah, na kuhusieni kumwogopa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunaposema swala kumwogopa Allah ni imtithali awamirillah wajtinab nawahi, ni kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo yake. Kwa muda huu mazungumzo yangu nani yatakuwa yanahusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ta'at ba'laha dakhala aljanna. Tuna sallallahu alayhi wa sallam idha sallati almar'atu khamsaha, atakaposwali mwanamke swala zake tano, wa samat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi utupu wake, wa ta'at ba'laha, na akamtii mumewe, dakhala aljanna, dakhalat aljanna, ataingia peponi. Hadithi hii ni mwongozo kwa wanawake. Kama wanawake wa Kiislamu watashikamana na hii hadithi, hakuna mashaka, pepo kwao itakuwa rahisi. Kivipi? Kwa sababu itakuwa hao wanawake wamefanya yale ya kuwasababishia wao kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Idha sallati almar'a khamsa, mwanamke atakapo swali swala zake tano. As-salawatu al-khams imaduddin, swala tano ni tegemezi la dini, ni nguzo ya dini. Idha salahat salaha sairu al-a'mal, swala ya mtu itakapokuwa imetengemaa, basi na matendo mengine yatakuwa yametengemaa. Wa idha fasadat fasada sairul a'mal, na swala ya mtu itakapokuwa imeharibika, basi matendo mengine nayo yanakuwa ni yenye kuharibika. Swala ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Waislamu, kwa waumini, na wanawake wanakuwa wanaingia katika hii amri kwa sababu hili jambo sio jambo khaso kwa wanaume. Allah katika Qur'an anasema wa aqimu s-sala, nasimamisheni swala. Amri hii Allah ikiwa inaelekea kwetu sisi tuwe ni wenye kutekeleza jambo la swala. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bunya al-islam ala khamsi, umejengeka Uislamu juu ya nguzo tano. Fadhakara minha as-sala, qamat as-sala, akataja katika hizo nguzo tano kusimamisha swala, iqamat as-sala, kusimamisha swala. Hili la kusimamisha swala ndilo ambalo tutakalo simama kidogo kuhusiana na nukta ya mwanamke atakapokuwa ameswali swala zake tano. Iqamatu as-sala takun bi'tiyan shurut, kusimamisha swala kunakuwa kwa mswaliji kuleta masharti yake. Kwa hiyo katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, Mtume anasema idha sallatil mar'a khamsa, mwanamke atakapokuwa amswali swala zake tano. Kwa hiyo ili ionekane huyu mwanamke anaswali swala ambayo ni sahihi, basi lazima kwenye hiyo swala alete masharti ya swala ambayo anatajwa katika vitabu, ni mashuhuri. Mwenye kuswali awe ni Muislamu, na Uislamu wa mtu hauwezi kuwa illa bitahkiki shahadatay, isipokuwa ni kwa kuhakiki shahada mbili, shahadatu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Shahada ya kushuhudilia kwamba hapana apaswi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah. Shahadatu an la ilaha illa Allah, shahada ya mtu kuona hapana apaswi kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah. La ilaha illa Allah, ila ma'budu bihaqqin illa Allah, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ili sharti la swala la Uislamu liwe sahihi, lazima huyu Muislamu ahakiki hizi shahada mbili. Shahada ya kwanza kabisa, ahakiki swala la ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Jambo lolote katika ibada akilielekeza kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa bado hajahakiki hii shahada, kadhalika Uislamu wake utakuwa umeingia matatani. Mtu atakapokuwa ametekeleza hizi ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wakatondo atakuwa anahesabiwa kuwa ni mtu wa tauhidi, na atakapokuwa anaelekeza hizi ibada kwa asiye kuwa Allah, wakatoa na kuwa ni mshirikina. Sasa huyu dada wa Kiislamu, ili sharti hili la Uislamu liweze kuhakikika kwenye nukta ya swala, basi lazima huyu dada ahakiki hii la ilaha illa Allah kwenye maisha yake. Ibada zote mwelekezee Allah subhanahu wa ta'ala, asifanye jambo lolote katika ushirikina, aachane na mambo ya kuharibu la ilaha illa Allah. Miongoni mwa haya mambo kama vile wanavyofanya wengi katika Uislamu kwenye Uislamu wao, pamoja na kujitangaza kwao kuwa ni Muislamu, swala la maghribi sawa sawa katika miili yao, au kwenye miili ya watoto wao, au kwenye majumba yao, kama inavyoingia katika hii nukta swala la watu kuweka vyupa katika maeneo yao wanayoishi au kwenye mashamba yao. Hii ndio shirki. Mtu anapokuwa anafanya hivi vitu, ila ilaha illa Allah, na kuwa anaiharibu, anapoiharibu la ilaha illa Allah, na Uislamu wako unakuwa unaharibika. Uislamu unapokuwa unaharibika, basi hata swala tunayozungumzia haitokuwa na maana yoyote ile kwa kiyeye. Kwa lazima dada wa Kiislamu akae mbali na hivi vitu. Lakini katika hii nukta, wadada wengi wamekuja kuharibiwa katika maisha yao ya ndoa, mpaka wanafikia hatua ya kuingia katika mambo ya ushirikina, kufanya mambo ya ushirikina, hasa wale ambao wanakuwa wawili watatu au wanne katika ndoa, labda ili mume ampende zaidi yeye au aendelee kuishi naye. Anaingia katika mambo ya ushirikina yasiyofaa kwa lengo hilo. Kwenda kana kwa mganga, anaenda kutengenezewa mtu siofaa ambaye ndani yake kunakuwa na ushirikina, lengo likiwa hili. Dada anapokuwa anafanya vitu kama hivi anakuwa anakosea mno, kwa sababu anakuwa anauharibu Uislamu wake. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa hakiki la ilaha illa Allah, na yale ambayo yeye anayotarajia kuwa yatakuwa mumeo kumpenda yeye, hayo mapenzi hayo ambayo yeye anayafikiria yanakuwa ni mapenzi ya muda mfupi. Kwa sababu mume ambaye yuko sawa sawa atakapogundua hilo, atamwacha hata kama wataendelea kuishi. Wakati katika sura hiyo inasikana mume maskini yeye alikuwa yuko sawa sawa, akaenda peponi. Huyu dada kwa sura hii anakuwa ni mushrik. Anakuwa ni mushrika. Anakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuingia katika pepo ya Allah. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة hakika mwenye kumshirikisha Allah, Allah amemharamishia yeye pepo, wa ma'wahu an-naru, na mafikio yake atakuwa katika moto. Lakini vile vile hawezi kupata msamaha wa Allah, maana kwamba atakaa katika moto milele. Ndio maana Allah katika Qur'ani akasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe madhambi ya yule atakaye kufa aliyekuwa anamshirikisha yeye, na anasamehe madhambi mengine yasiyokuwa ya ushirikina. Kwa hiyo mwanamke atakapokuwa amefanya hivi na ikawa ameishi hajatubia kwa Mola wake na akafa hivyo, atakufa aliyekuwa ni mushirika. Kama mumewe ataenda peponi, yeye hawezi kuingia peponi. Kwa hiyo kama mapenzi yake aliyokuwa anatarajia ameyapata katika dunia, akhera hawezi kuyapata tena, baada atakuwa mbali na huyo mumewe. Kumbe angekuwa anajua kuwa tauhidi ndio kitu cha kuwafanya kubakia katika hayo mapenzi na kwenye ndoa kwa hali ya kudumu, asingefanya hivi, ili kusudi waendelee kuwa hivyo katika dunia, na hata watakapofariki huko akhera wakiingia peponi, basi waendelee kubaki katika pepo na ndoa yao iendelee mpaka peponi. Kwa sababu mwanaume ambaye ameishi vizuri katika hii dunia kidini, na mwanamke ambaye ameishi vizuri kidini, hii ndoa yao inaendelea kudumu mpaka huko akhera. Sasa wadada wengi wakaja kuharibiwa kwenda na fikra za wenzao au na maneno mengine ya kusikia kuhusiana swala hili, wakawa wanaingia katika swala ushirikina kwa mantiki kwamba waume zao wapende zaidi, kumbe wanapokuwa wanafanya hivi wanakuwa wanaharibu. Sasa huyu dada huyu tunayemzungumzia, ambaye inabidi aswali swala yake, anapokuwa anafanya hivi anakuwa anaharibu shahada yake. Anapokuwa anaharibu shahada yake, anauharibu Uislamu wake. Anapokuwa anaharibu Uislamu wake, sharti la swala la kwanza kabisa la Uislamu linakuwa linakosekana kwake. Kwa anapokuwa ni mshirikina, hata kama atakuwa ni mwenye kuswali, swala hizi haziwezi kukubaliwa, kwa sababu ana kitu kinachozuia hizo swala kuwa ni zenye kukubaliwa. Kwa dada kaka, lazima awe makini, akae mbali na kila jambo la ushirikina, na awe anajua kwamba hakuna dhambi yoyote katika hii dunia iliyokuwa kubwa kuliko dhambi la ushirikina. Ashirik adam dhambi usya Allah bihi ala wajhi al-ardh. Ushirikina ni dhambi kubwa kabisa aliyoasiwa Allah katika ardhi. Ijapokuwa kwa jamii tuliyokuwa nayo mambo ya ushirikina yanaonekana kuwa ni mambo ya kawaida, yaani kuwepo mtoto ambaye amefungwa hirizi na akawa anatembea mtaani, yaani watu hawastuki. Mtoto ambaye amefungwa kamba na mfano wa vitu kama vinakuwa ni vitu vya kawaida, mtu kuchimbia chupa katika nyumba yake inakuwa ni kawaida. Mambo yale ya ushirikina yanaonekana kuwa ni mambo ya kawaida, bali washirikina wanaweka matangazo yao maeneo mbalimbali kwa yale wanayofanya. Tumefikia hapo, lakini bila ya watu kujua kwamba haya madhambi ni makubwa zaidi na madhara yake ni makubwa zaidi kuliko madhambi mengine. Bali inawezekana mwizi akaonekana kuwa ni mtu wa ajabu na mbaya katika jamii kuliko mshirikina. Kumbe hao washirikina Waislamu wanakuwa wanaharibika, wanakuwa hawana cha Uislamu. Ama madhambi mengine Muislamu anaweza akawa nayo, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe, asimuadhibu, na hata kama atamuadhibu, ataadhibiwa katika moto, baadaye atatoka na kuingia katika pepo. Lakini mpaka swala la ushirikina akae mbali nalo. Sasa dada zanguni, msije mkaharibu Uislamu katika vitu ambavyo jamii inaona kuwa ni vitu vya kawaida, na haya yote yanakuwa yanatokana kwa sababu ya udogo wa maarifa ambao upo katika maisha ya watu. Yaani haya maisha tuliyokuwa nayo, yale mambo ya hatari yanaonekana kuwa ni mambo ya kawaida. Ushirikina na hatari yake unaonekana kuwa ni kitu cha kawaida, kama ilivyokuwa madhambi mengine makubwa makubwa, inaonekana kuwa ni kawaida. Ilivyokuwa unywaji wa pombe ni kawaida, mtu anapokuwa anakunywa pombe onekani kuwa ni mtu wa ajabu. Wanawake kutembea uchi imekuwa ni kawaida kwa sababu jamii tuliyokuwa nayo. Lakini wewe dada wa Kiislamu, jambo la kwanza kabisa, jitahidi kwenye maisha yako swala la ushirikina ukae mbali nalo. Utakapokuwa mshirikina, Uislamu wako unakuwa na uhalifu. Kwa hiyo usikubali kudanganyika na mtu yoyote akakuingiza katika mkenge wa ushirikina. Huu mtego ukishaingia ndani yake, unasuka kwake ni hatari mno. Kwa lazima dada wa Kiislamu, kabla ya kuswali kwake ahakikishe shati la Uislamu analo, lakini huu Uislamu hausi kwa hakiki la ilaha illa Allah. Ila ilaha illa Allah ina masharti yake. Ila ilaha illa Allah ina nguzo zake. Ila ilaha illa Allah ina vitenguzi vyake. Dada wa Kiislamu lazima afanye juhudi, asome mpaka hivi vitu ajue. Kuna baadhi ya kina dada wamekuwa katika hali ya kulofa. Yaani wao kutokujua hizi ahkam, yani imekuwa ni kawaida kwa wao. Sehemu ambayo kuna mwalimu ambaye anasomesha kama ilivyokuwa hapa. Mashehe wako hapa. Lakini kuna baadhi ya kina dada wamekuwa vipi kwenye kusoma? Na kama wanasoma, usomaji wao umekuwa ni usomaji usiokuwa kueleweka. Mtu leo anaenda na kama mwezi haendi, kwa hiyo miaka inaenda hakuna chochote kile maskini ambacho anajua. Anatamka la ilaha illa Allah kila siku, lakini muulize maana yake ni nini, hajui. Muulize masharti yake, hajui. Ni vitu gani ambavyo vinaharibu la ilaha illa Allah, hajui. Mtu anapokuwa hivi, kuingia katika shirki inakuwa ni kahali ya wepesi. Sasa pamoja na majukumu yaliyoko ya watu kwenda shambani kulea watoto, lakini swala kusoma ni swala la wajibu. Usikubali kubaki na dini yako hali ya kuwa hakuna kitu unachokijua. Ukifanya hivyo utahatarisha maisha yako marefu. Lakini dada wa Kiislamu anatakikana kuhakiki shahada tu anna Muhammadan Rasulullah. Ahakiki kwamba hakika Muhammad mtume wa Allah. Na hili la kuhakiki hii shahada linakuwa bitaatihi fima amar wajtinab ma naha anhu wa zajar wa tasdiki ma akbara wa alla yu'bad Allah illa bima shara bimtithal ma amara. Kwa mtu kufanya yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha. Wajtinabi maanaha anhu wa zajar, na mtu kukaa mbali na yale aliyoyakataza na kuyekemea. Wa tasdiki ma akbara, na kusadikisha yale aliyoyaeleza. Wa alla yu'bad Allah illa bima shar'a, na asiabudiwe Allah isipokuwa kwa kile ambacho amekifanya kuwa ni sheria. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba dada wa Kiislamu anatakikana awe katika yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam min ad-din. Ila hakiki shahada ya anna Muhammadan Rasulullah. Kwa atakabu hakiki la ilaha illa Allah, akawa ni dada wa tauhid, akakaa mbali na ushirikina, akahakiki shahada ya anna Muhammadan Rasulullah, huyu dada anakuwa Muislamu Uislamu wa sawasawa. Anapokuwa hivyo, basi sharti la kwanza la Uislamu na kufanya swala yake iwe sahihi, ili shati na kwalipo. Kwa hili swala ya kumwingiza dada wa Kiislamu iwe ni yenye kukubaliwa na kusihi, huyu dada lazima au Muislamu. Muislamu wake unakuwaje? Kwa hiyo sura ambayo tumeizungumza. Kadhalika al-aqlu, dada wa Kiislamu ili aswali na swala yake iwe sahihi, natakikana au na akili. Akili. So wasipokuwa na akili, matendo yake yanakuwa hayaandikwi. Katika watu ambao kalamu imenyanyuliwa kwao ni al-majnun, ni mwenda wazimu. Shati la tatu, at-tamyiz, kupambanua. Huyu dada tulimzungumzia wa kuingia peponi kwa yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja katika hadithi, basi afikie umri wa tamyiz. Antafhama al-kalama wa yarudda al-khitaba, awe anafahamu maneno na atakapokuwa anaulizwa basi awe anajibu. Akifikia umri kama huo atakuwa amefikia umri wa tamyiz. Baadhi ya ulama wakasema akifikisha umri wa miaka 7. Hapa swali, swala yake kwa sura hiyo itakuwa ni sahihi. Kabla ya hapo, mtu akiswali swala hiyo usikose. Lakini sharti lingine ni at-taharatu min al-hadath al-akbar wal-asghar. Huyu dada atoharike kutokana na hadathi kubwa na hadathi ndogo. Al-hadath al-akbar ma yujibu al-ghusla, hadathi kubwa ni ile ambayo inawajibisha kuoga. Al-hayd wan-nifasi wal-janaba, kama ilivyokuwa hedhi na nifasi na janaba. Huyu dada inabidi atwaharike kutokana na hivi vitu ili akiswali swala yake iwe sahihi. Akiwa na janaba au anapoingia katika hedhi inapokatika au anapoingia katika nifasi ile nifasi inapokuwa katika au, hapo kuswali swala yake itakuwa ni sahihi. Kwa hiyo kadhalika inatakikana tuharike kutokana na hadathi ndogo, yani asiwe na kichunguzi katika vile vichunguzi vya udhu ili akiswali swala yake iwe ni sahihi. Hii maana yake ni nini? Kwamba kabla ya kuingia katika swala au mwenye kutawadha. Hapa darasa lake ni ndefu, isipokuwa kuna baadhi ya tambihati chache nitazitaja ili tuendelee na mambo mengine. Tambihi ya kwanza kabisa ni kuhusiana na nukta ya hedhi. Katika vitu ambavyo dada wa Kiislamu inabidi ajitahidi ajijue ndani nje ni nukta ya hedhi. Wadada waliokuwa wengi hukumu za hedhi hawajui. Bali nasikia ukamuuliza dada, wewe mwezi wako ni siku ngapi? Ikawa hajui mwezi wake siku ngapi, hajui. Lakini kumbuka kwamba wewe dada, kuhusiana na hili la hedhi, kuna hukumu nyingi ambazo wewe unataamali nazo kwenye maisha yako. Usipojua hukumu zake ni mtihani hakika. Kwa lazima ujue mwezi wako. Unapojua mwezi wako utakuwa unajua siku za kuingia kwenye hadha na siku za kutoka. Lakini vile vile utakuwa unajua tohara yako. Mfano, kama mwanamke yeye siku zake anaingia siku 6, halafu tohara inakuwa siku 22, baada ya hapo anaingia kwenye ada na hali hilo likawa na nikariri, maana yake kwamba huyu dada mwezi wake ni siku 28. Siku 22 tohara, siku 6 hedhi. Huyu mwezi wake ni siku 28. Wahaka. Kama itakuwa ada yake ni siku 7, tohara ni siku 22, maana kwamba udada mwezi wake ni siku 29. Sasa kwenye kuingia hedhi na kutoka hedhi kuna hukumu ambazo zinataalaka na swala. Miongoni mwa hizo hukumu, huyu dada anapokuwa katika hizo siku zake hatakikani kuswali, ni haramu yeye kuswali. Hata kama atakuwa ni mwenye kuswali, swala yake haiswiki. Kwa sababu panamani katika mawani za swala. Lakini ikiwa wakati wa swala umeingia, dada wa Kiislamu akacheleweesha kuswali, mpaka akakutwa na ada yake kabla ya kuswali. Hiyo swala atakapotoharika itamlazimu aidhi. Ala sabili mithali, adhuhuri hii na swali sahihi. Inawezekana mpaka sasa hivi dada hajaswali. Kabla ya kuswali akapatwa na ada yake, hii swala ni dhaifu, kwa sababu imewajibika kwake wakati hana kizuizi. Kwa hiyo baadaye atakapotoharika hii swala lazima iswali. Na tunapozungumza kupatwa na ada, sio mtu kuanza kupata zile alama za ada. Mtu kuumwa kwa tumbo haina maana kwamba ada tayari. Usiache kuswali kwa sababu tumbo linauma. Uumaji ule wa ada yako. Kwa hiyo sura inapokuwa hivyo, utalazimikiwa hii swala uje. Kadhalika wakati wa kutoharika baadaye huko, kama utakuwa umetoharika wakati wa swala la asr, inakulazimu uswali adhuhuri na asr. Kama utakuwa umetoharika wakati wa swala ya isha, itakulazimu uswali magharibi na isha. Kwa nini? Kwa sababu adhuhuri na asr wakati wake ni mmoja kwa mtu mwenye dharura, kadhalika magharibi na isha wakati wake ni mmoja kwa mtu mwenye dharura. Japokuwa kuna mambo mengi, lakini kwa kadiri hii kuhusiana na nukta ya swala inatosha. Tayeb. Jambo lingine, ijtinabu najasa. Shati katika masharti ya swala ni ijtinabu najasa. Mwenye kuswali awe mbali na najisi. Dada, wakati wa kuswali usiwe ni mwenye najisi. Kwa hiyo nukta inatakikana ujue najisi ni kitu gani na inatoharishwa vipi. Yaani katika vitu ambavyo wewe unabidi uvijue kwenye hii nukta. Sasa kwa vile ninyi mnakuwa mnalea mara nyingi, basi jitahidini nguo zenu za kuswalia zisiwe nguo ambazo mnatumia kuwalelea watoto. Yaani bora uwe na nguo za kawaida na uwe na nguo rasmi za kuswalia, ili kusudi usije ukaswali hali ya kuwa una najisi. Shatu ingine, saturul aura, usiri uchi. Dala wa Kiislamu, ili swala yake iwe ni sahihi lazima awe ni mwenye kusiri uchi. Kwenye kusiri uchi hapa, kwenye swala, wengi katika dada zetu wametihaniwa, hawajui namna inavyotakikana wao kuvaa wanapokuwa katika swala. Dada wa Kiislamu, hakisha kwamba unapokuwa na swali viganja vyako havionekani. Nukta ya kwanza. Yaani kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala viganja visionekane. Lakini vile vile kanyagio, yaani chini kwa miguu. Usije ukavaa kanga ambayo inaonyesha vidole. Hakikisha kwamba unapokuwa katika hiyo swala yako mwili wako wote hauonekani. Allahumma usi. Kama itakuwa uko sehemu ya peke yako, kama utakuwa uko sehemu ya peke yako au kuna maharimu zako kama ilivyokuwa mumeo na ndugu zako ambao hawezi kukuoa, basi wakati huo uso pekee ndio unaruhusiwa kuwa wazi. Nukta nyingine, dukhulul wakti, kuingia wakati. Nyakina dada, mnakuwa mnashughulika na mambo mengi, ahiana mnakuwa mashambani. Kwa hiyo hata kama mko mashambani, mnachonga miogo, mnalimia mikorosho, mnavuna korosho, hakikisheni kwamba nukta ya swala haipiti. Kweli kuna baadhi ya kina dada wanapoteza swala nyingi kwa ishu ya kuwa shambani. Dada anaweza akapita na swala ya dhuhuri, akapita na swala ya asr, hali ya kuwa yuko huko na kwa hali ya uzembe, kwa sababu hakuna kinachokufanya wewe kwa mazingira hayo kuto kuswali. Sasa unapokuwa unafanya hivyo, wewe hauingii katika nukta ya usimamishaji wa swala, bali utakuwa ni mtu ambaye unazembea swala, bali sasa itaonekana wewe unadokoa dokoa swala. Na mimi sijui kama kina dada waliokuwa mashambani wa swala, isipokuwa wachache katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala huwaifanya. Na katika hili pia kuna baadhi ya kina dada wanakuwa na udanganyifu wa hali ya juu. Kama nyumbani mume hayuko, dada haswali. Akiwepo ndio utamuona dada anashughulika na habari za swala. Huu unaitwa udanganyifu. Na inakuwa haina maana yoyote ile. Wewe unapokuwa unaswali, swali kwa ajili ya Mola wako, usiswali kwa ajili ya mtu. Mumeo ni kiumbe. Na mumeo hatokulipa pepo kwa swala yako. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo atakaye kulipa. Kwa hiyo kama uko na swali, atakuwa anajua kwamba umeswali, na ujue kwamba usiposwali Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba umeswali. Kwa tabia za baadhi ya kina dada kuswali waume zao wanapokuwepo na wasipokuwepo hawaswali, hizi tabia si tabia za Uislamu, bali hizi tabia ni tabia za watu wanafiki. Kwa hiyo ni kuingia wakati watu wajitahidi kujua hukumu zake, na wajue athari zinazopatikana kwa mtu kupoteza swala na kuitoa kwenye wakati wake. Wasikbali kibla na kuelekea kibla. Kwa swala lazima uelekee kibla, lakini vile vile na lazima uwe mwenye kutia nia. Hayo masharti yakitimia sasa, pamoja na nguzo zake ukazileta, na wajibati za swala ukazileta, na swala ukaiswali kama vile ilivyofundishwa, wewe dada ukiislamu ndio utakuwa unahesabika kwamba unaswali, na utaingia katika hadithi ya Mtume, idha sallatil mar'atu khamsaha, atakaposwali mwanamke swala zake tano. Swala yako ikiwa kinyume na hivyo, na swala yako ikiwa ni ya ubabaishaji, hauwezi kuingia katika hii hadithi. Wabitali lile ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelieleza kwamba mwanamke atakapokuwa yupo katika sura kama hiyo, ataingia katika pepo ya Allah, haliwezi kupatikana kwako. Kwa jambo la kwanza kabisa, ila salatil mar'atu khamsaha, atakaposwali mwanamke swala zake tano. Wa sawma shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani. Siya shahri Ramadhan wajib ala kulli muslim, kufunga mwezi wa Ramadhani wajibu ya kila muslim. Wala alhamdulillah, hii ibada haina mashakili mengi kwa Uislam, ijapokuwa shida yake tu wengi kutokujua hukumu zake, kutokujua hukumu zake. Kwa watu wajitahidi wajue hukumu zake. Kwanza, jambo la kwanza wajue kwamba kufunga mwezi wa Ramadhani ni wajibu, kama vile ambavyo Allah anavyosema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa wale waliokaa kabla yenu, ili muone wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dada wa Kiislamu, lazima wewe uwe unaamini na kuitakidi kwamba funga mwezi wa Ramadhani ni wajibu kwako. Kwa hiyo kinachokupasa, inakupasa ujifundishe hukumu za mwezi wa Ramadhani. Unapokuwa na ujauzito hali yake inakuwaje? Unapokuwa unalea hali yake inakuwaje? Funga yako kwenye mapishi inakuwaje? Je, unapokuwa unasafiri inakuwaje? Haya yote wewe kama Muislamu, kama dada wa Kiislamu, unatakikana kuyajua. Ile funga yako iwe ni funga sahihi, na funga yako itakapokuwa sahihi ndio utakuwa unaingia katika hii hadithi sasa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani. Wa hafidhat farjaha, na akahifadhi uchi wake. Wa hafidhat farjaha, na akahifadhi uchi wake. Kuhifadhi uchi kunakuwa kwa namna mbili. Hifdhul farj bil libasi, kuhifadhi uchi kwa mavazi. Wa hifdhul farj ani zina, na kuhifadhi uchi kutokana na uchafu wa uzinifu. Hapa tunazungumza kuhusiana na dada wa Kiislamu. Dada wa Kiislamu kwenye upande wa mavazi lazima awe ni mwenye kustiri mwili wake, khasatan ina matakhruj min baitiha, hasa hasa pale anapokuwa anatoka nyumbani kwake. La budda an takuna ala al-hijab al-kamil, lazima mdada wa Kiislamu awe katika hijabu iliyokamilika isiyokuwa na mahdhur yoyote ndani yake. Hijabu iliyokamilika maana yake ni nini? Hiyo nguo yake hiyo atakayekuwa anatoka nayo nyumbani kwake, basi iwe imestiri mwili wake wote. Iwe inastiri mwili wake wote. Lakini vile vile iwe ni fadhfadha. Hiyo hijabu iwe ni kubwa, isiwe ni hijabu ambayo ni vaji yenye kubana, ambayo inachora mikato ya mwili wake, na kitambaa chake kiwe kizito, kisiwe chenye kuonyesha. Kikiwa chenye kuonyesha, hiyo hijabu itakuwa haifai. Lakini vile vile ndani yake kusiwe na mapambo, ndani ya hiyo hijabu kusiwe na mapambo, mapambo ambayo yakipelekea huyo dada kuwa ni mwenye kugeukiwa. Lakini hijabu yake siwe katika libasu shuhura. Libasu shuhura ni nguo ambayo inamshuhurisha, yani inamfanya awe mashuhuri, akionekana ajulikana kwamba yule ni fulani, yule ni fulani, yule ni mke wa fulani. Hijabu kama hiyo itakuwa haikufai, itakuwa haikufai kwa sababu utakuwa unajulikana. Hii ni kwa wanaume na wanawake. Haitakani Muislamu nguo yake iingie katika jumla ya libasu ashuhuri. Na katika hili sunna kwa wanawake nguo zao ziwe nyeusi, ziwe nyeusi kama vile ambayo ilikuwa wanawake wa kisalaf, nguo zao zilikuwa ni nyeusi, nguo zao zilikuwa nyeusi kiasi ambacho ilikuwa ni ngumu mtu kumajiz baina ya mwanamke na mke. Hii ni kuhifadhi uchi kutokana na nukta ya wazi, yani nje. Lakini kwenye kuhifadhi uchi pia inaingia mwanamke kustiri uchi wake kutokana na uzinifu. Hii nukta ni nukta ya hatari. Inawezekana kidhahiri mtu ikaonekana amestirika, lakini kumbe hastiri uchi wake kutokana na uzinifu. Na waumini wa kweli wale ambao wanakuwa ni wenye kusiri uchi wao kutokana na machafu. Kuna baadhi ya wanawake, hata wanaume wako, wanasiri uchi kwa hali ya dhahiri, kwa hali ya wazi, lakini kisiri imekuwa ni tafashi, imekuwa ni tatizo. Bali baadhi yao imekuwa ni shida. Baadhi yao kwanza hawatulii nyumbani, inawezekana wake za watu, lakini kutulia nyumbani imekuwa ni shida. Yaani wamekuwa ni watu wa kuzunguka mno, lakini vile vile wamekuwa ni watu wa tashwishi mno. Inawezekana katika utembeaji wao hawatembei katika ile hali ya kujua kwamba wao ni wanawake, na inabidi wajihifadhi kutokana kutembea kusikofaa. Lakini vile vile wamekuwa ni watu, hata kama wanapokuwa huko nje ni wenye kupiga soli na wanaume. Haya mambo ni mambo ya hatari, bali sheria inakataza mwanaume kumsalimia mwanamke ambaye ni mwenye kujihifadhi asiyekuwa mashuhuri kutoka toka nyumbani. Haifai. mwanaume kumsalimia mwanamke ambaye si labda mwanamke ni bariza, yani ni mwanamke ambaye anatoka nyumbani kufanya biashara, fanya biashara anauza mgahawa na mkono wake, maadamu ni bariza anatoka nyumbani, huyo ndo la basa kumsalimia. Lakini mwanamke ambaye ni hifadhika hijabu fulu na si asili yake kutoka nyumbani, huyo mwanamke ni makruhu kumsalimia. Baadhi ya ulama wakasema ni haramu, lakini kuna baadhi ya dada zetu wanapokuwa wanatoka nyumbani na hijabu zao za kimavazi, wanaweza wakapita katika grupu za watu wakatoa salamu. Haya wewe hayakufai, haya hayakufai. Lakini kumbukeni nukta moja kubwa, ninyi akina dada kuto kuwaingiza wanaume katika fitna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal min an-nisa, sijaacha baada yangu mimi fitna ya kuwazuru zaidi wanawake, ya kuwazuru zaidi wanaume kuliko wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaacha fitna mbaya kwa wanaume kuliko wanawake. Dada wewe unapokuwa unajiweka katika mazingira kama hayo, kinachosababisha unawatia watu katika fitna? Kwa hiyo inawezekana ukawa umejihifadhi kimavazi, lakini tasarufati zako zingine si tasarufati za sawasawa. Tuende ntibahi na hivi. Jamani, ukakuta dada anavaa hijabu, lakini si ajabu akaona anashutumiwa uzinifu. Mwanamke anapokuwa hivi, huyu anakuwa bado hajastiri uchi wake. Bali baadhi ya kina dada wao wanachukulia watu wasiokuwa mahalimu wao, maadamu wamezoea nyumbani kwao, au huenda ni ndugu wa karibu na mume, wakiwa wanakuja hawajihifadhi, bali wanakuwa ni wenye kujiachia. Kama alikuwa amevaa sketi na blouse atabakia hivyo hivyo. Hii haifai. Wale ndugu wa mume, hasa kama wale ndugu zake ambao ni shemeji zako, wale sio maharimu kwako, wale ni watu wa jinabia. Kwa sababu hata kama mumeo akikuacha, ni halali mmoja katika wao kuja kukuoa. Sasa unapokuwa unafanya hivyo, sawasawa unafanya kwa mtu wa kando. Labda baba zake, mumeo au watoto wake. Lakini ndugu zake, wale sio maharimu zako, na wale inabidi ujihifadhi kwao kama unavyojihifadhi kwa watu wengine. Bali mabalaa mengi yameingia katika swala la mwanamke na shemeji yake, katika hali ya kufanya takasuri katika vitu namna kama hii, mpaka mtu na shemeji yake wanaingia katika uchafu wa udhalimu. Mwanamke anapokuwa hivi, anakuwa bado hajastiri uchi wake. Sasa Mtume anasema, idha sallat almar'atu khamsa wa sawamat shahraha wa hafidhat farjaha, na akahifadhi uchi wake, akahifadhi uchi kimavazi, yani kimuonekano wa wazi, lakini vile vile akahifadhi uchi wake kutokana na uchafu wa uzinifu. Tuogopeni hili swala. Hii kwa jamii tuliyokuwa nayo imekuwa ni jamii ambayo hili swala inaonekana kuwa ni swala kawaida, bali ahiana wanawake majumbani wanakuwa na matatizo sana. Wanawake majumbani wanapokuwa na mabinti, wanakuwa wanafungua mlango usiokuwa sawasawa kwa mabinti zao. Si ajabu wakawa na ruhusa kuongea na wanaume wengine, bali si ajabu wakawa wanatoa simu zao ili waongee na wanaume wengine. Haya mambo wadada wa Kiislamu wasiomuogopa Mola wao wanayafanya katika majumba yao. Sasa wanapokuwa wanafanya hivi, wanakuwa wanawapeleka mabinti zao katika hali ya hatari, hali isiyokuwa ya sawasawa. Wataati baada na mwanamke akamtii mumewe, fil maruf, katika mambo ya wema yasiyokuwa ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe mwanamke unapokuwa unaolewa, Mwanamke unapokuwa unaolewa ujue kwamba unakuwa na ulazima wa kumtii mumeo. Haiwi hiari kwako, bali inakuwa ni jambo la lazima. Toa ya kumtii mumeo. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lao ningekuwa namrisha mtu mwingine kumsujudia mtu mwingine, basi ningeamrisha mwanamke amsujudie mumeo. Kutokana na nafasi ambayo mume anakuwa nayo kwa mkeo. Mwanamke wewe hauna sababu hata chembe ya kumbishia mumeo katika vitu ambavyo sio kwa maasi. Mwanamke unakuwa hauna hata haki kidogo ya kumjibu kwa sauti ya juu mumeo, wala hauna haki ya kufanya kinyume na vile mumeo anavyokuambia, maadamu tu anayosema si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ila sisi dada zetu wamekuwa ni dada zetu wa hovyo, wamekuwa ni wazuri wa kujibu, yani wao kutoa majibu makali kwa ume zao imekuwa ni kitu cha kawaida. Na si ajabu ukamkuta mke akibishana na mumewe tena katika jambo la kawaida. Hii jambo ni jambo la hatari kwa kuwa dada wa Kiislamu, na unakuwa unatoka katika ile twaa, wewe tekeleza haki za mumeo. Kwa hiyo inakulazimu kama dada wa Kiislamu ujue zile haki ambazo wewe zinakupasa uzitekeleze kwa mumeo. Paka baadhi ya wanawake wanakuwa wanavunja haki za waume zao katika maisha yao, hawatekelezi haki za waume zao, wamekuwa ni watu wa hovyo. Wanapotoka nyumbani hawaagi, bali wakijua mume amesafiri au mume yuko sokoni, inawezekana mwanamke akatoka nyumba hii akaenda nyumba nyingine huko. Wewe si mke wa mtu, unatoka nyumbani bila ya kuomba ruhusa kwa mumeo. Na tunaposema kuomba ruhusa, ni kuomba ruhusa ya kutoka na si kutoa taarifa. Kuna baadhi ya wanawake wanakuwa wanatoa taarifa, mtu anambia mume unaenda sehemu fulani. Ukisema unaenda sehemu fulani, hii haiwi kuomba ruhusa, hii inaitwa kutoa taarifa. Kwa hiyo ni wanawake wahovi, yani hao tena wanawake wa sunna, wanakuwa ni wanawake ambao wanafanya mambo yasiyofaa katika majumba. Sasa unapokuwa unaolewa ujue kwamba wewe unapaswa kumtii mumeo. Na ndio maana inatakikana watu wanapoozesha wamuozeshe mume ambaye ana dini. Idha ataku man taridhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, atakapo kujieni mtu ambaye mnamridhia dini yake na tabia yake muozesheni. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye ana dini na mwenye tabia njema, huyu ataishi na mwanamke kwa sura ya wema. Na unapokuwa unapata mume kama huyu, basi wewe tekeleza haki zake, lazima umtii mumeo. Utakapokuwa unavunja utii kwa mumeo, unakuwa unafanya maasi. Wallahi kuna kina dada kila siku wanaingia katika laana. Bali ahiana usikana wa mzao wakawa wanataka kufanya nao kitendo cha ndoa, mwanamke akasema amechoka. Akasema amechoka. Lakini vile vile wakajua katika mazingira yasiyokuwa mazuri kwa waume zao yakimuonekana na mfano wake. Bali mwanamke inawezekana akajiandaa vizuri kimwili anapokuwa anatoka nyumbani kwake kuliko kujiandaa kwa ajili ya mumeo. Bali wengine hata kuoga imekuwa ni tatizo wakati wa kulala. Kwa wanaenda kulala na harufu za moshi jikoni na harufu za vitunguu na mfano wake. Kumbe ilikuwa wakati ndio wakati wa kutumia manukato. Kama nywele ziko vibaya, ukaziweka katika hali ya uzuri na kuvaa nguo ya kupendeza. Lakini si unapokuwa unatoka nyumbani sasa, kama nywele ziko timtim, wewe unaenda sehemu nyingine ndio unakumbuka kusuka na mfano wake. Wewe vipi? Wewe mwanamke inabidi ujipambe kwa ajili ya mumeo. Bali kuna baadhi ya wanawake miamala yao na watu wengine inakuwa ni mizuri kuliko miamala yao na wanaume na waume zao. bali nasikana mwanamke mwingine akawa anaongea na mwanaume mwingine asiye kumumewe kwa hali nzuri, lakini mumewe akawa anaongea naye kama shoga yake kwa mfano. Haya mambo dada wa Kiislamu hafai kuwa nayo. Kwa hiyo mwanamke atakapokuwa katika sura hiyo, idha sallat almar'atu qamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ta'at bahlaha ba'laha dakhalat aljanna. Idha sallat almar'atu qamsaha, atakaposwali mwanamke swala zake tano kama tulivyoelezea, wa samat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhan, wa hafizat farjaha, na akahifadhi uchi wake kwa nguo na kutokufanya uzinifu, wa ta'at ba'laha, na akamtii mumewe, dakhalat aljanna, huyo mwanamke atakuwa mwenye kuingia peponi. Kufanya haya mambo kwa hali ya usahihi, mwanamke atakuwa ni mwenye kuingia peponi. Kwa kumalizia, namalizia kwa ile hadith ambayo nimeitaja katika mazungumzo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaacha fitna kubwa kwa wanaume kama wanawake. Yaani wanawake wamekuwa ni fitna kubwa kwa wanaume kuliko kitu kingine chochote kile. Wanawake wamekuwa ni fitna kwa wanaume kwenye ishu ya uzinifu. Na chanzo cha uzinifu ni ukaribu usiofaa baina mwanamke na mwanaume. Lakini vile vile kwa miaka yetu tuko nayo simu, watu wawe makini sana hizi, msije kuwa fitna, ijapokuwa tayari imeshakuwa fitna kwa wanaume. Jamii inakuwa inavurugika sana wanawake wanapokuwa katika sura kama hii, bali familia hazijulizani wanawake wanapokuwa katika sura kama hii. Lakini msiwe fitna kwa waume zenu kuwafanya waache kufanya mambo ya wajibu kwa wao. Mfano, wewe usiwe ni fitna kwa mumeo akawa ni mwenye kuacha wajibu wa kusaidia wazazi wake. Wako baadhi ya wanawake wamekuwa ni tatizo kwa waume zao, kwa kuwafanya waume zao wasitekeleze haki za wazazi wao. Bali wako wanawake wanakuwa wanachukia waume zao kutekeleza haki kwa wazazi wao. Sasa ninyi msiwe fitina kwa sura hii, lakini msiwe fitina kwa waume zenu kuhusiana na watoto wao. Kuna baadhi ya wanawake wamekuwa ni tatizo kwa waume zao kwenye ishu ya watoto, hasa hasa kama wameolewa na hao wanaume hawajakuwa wakiwa na watoto, basi imekuwa ni tatizo kubwa kwa hao wanawake kuhusiana na hao wanaume. Msiwe hivyo. Lakini vile vile nyinyi wanawake msiwe fitna ya kuwafanya wanaume waache mambo ya wajibu, kama ilivyokuwa zakaa. Ana pesa ambayo imefikia kiwango cha kutoa zaka, msiwe vikwazo, msiwe fitna ya kufanya wanaume waache kutoa zaka. Na wale ambao wana pesa ya kwenda haji, msiwe vikwazo kuto kwenda haji. Wako baadhi ya wanawake, yani wao wana sema sijui atakwenda. Wanaume wanapokuwa naamua kufanya mambo ya dini, wao ndio kwanza wanakuwa ni kizuizi. Wewe unataka sifa tu. Ndio nini? Mwenye ukifanya hivyo utapata nini? Jambo si jambo la dini. Sasa utapata nini? Yaani wewe unataka apate nini? Hayo wewe umeshapata tayari uko ndani, ehe? Unataka apate nini? Sio atafute pepo yake. Msiwe fitna kwao kwa sura hizo. Lakini msiwe fitna kwao kuendea mambo ya kheri. Wanapokuwa naamua kutoa sadaka, nyinyi msiwe vikwazo. Yaani msiwe watu wa kufanya waume zenu wasifanye mambo ya kheri, bali wasaidieni kufanya kheri. Yaani mwanamke mwema ni yule ambaye anamsaidia mumeo kwa mambo ya kheri. Anapokuwa anajisahau, kumkumbusha kwamba bwana, wewe ni Muislamu, mtu wa sunna, ni sala, unatakana kufanya hivi, kufanya hivi, kufanya hivi. Huyo ndo mwanamke ambaye anatakana. Lakini asiwe huyu mwanamke ndo chanzo cha kuweka kizuizi baina ya mumeo na baina ya kheri. Kwa ninyi wanawake, kuweni funguo za mambo ya kheri na msiwe funguo za mambo ya shari. Haya ndio yazungumza, ndio yalikuwa maneno yangu machache kwa ninyi kwa huu muda ambao tumeutumia. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufutishe katika haki na tufe tukiwa katika mazingira hayo. Wafakakum Allah. Kwa jinsi kwa khaira kile ambacho tumezawadiwa kwa siku ya leo. Jamani, wanawake, ulikusudiwa nini? Kwa sababu ukusudiwa na nyinyi, mnahitaji mwende peponi. Mnahitajika kwenda peponi. Ikawa sababu, miongoni mwa sababu, kutenga muda na nafasi kama hizi ili muweze na nyinyi kushiriki. Kwa hiyo Sheikh akautenga muda wake, na sisi wenyeji nao tukampokelea lile wazo wake ambalo tulikusudia. Kadhalika tukatenga maeneo kwa ajili ya nyinyi. Tunakupongezeni kwa kile mlichojitolea kwa kuacha muda kwa shughuli zenu. Tena wengine mpao wenye kutoka mbali mkaja, Allah kulipeni kila la heri. Na leo nasema ni siku ya kwanza kabisa kuandaa ukumbi kwa ajili yenu. Hili hiyo ni sababu kwamba hiyo ni sababu kuanzia hivi leo, siku nyingine mkiambiwa basi niwe watu wa sharp, watu wa haraka. Pepo jamani tamu, pepo ni nzuri. Hatuwezi kuipata ikiwa tuko majumbani na simu zetu tunaangalia mwenzetu. Hatuwezi kuipata pepo tukiwa majumbani, wanaume wanashangilia Simba Day na nyinyi mtashirikiana nao. Hatuwezi kupata pepo ikiwa sisi ni watu wa miogo, watu wa korosho, watu wa mjugu, watu wa karanga. Yaani kila sisi, yaani kila siku sisi ni watu wa kutafuta maisha kwa shambani, watu wa mbazi. Hatuwezi kuipata pepo kwa mtindo huo. Hatuwezi kuipata pepo eti kwa kusubiria aje Sheikh Sharif atuombee dua. Watu kusanyike, yaani ingekuwa sasa hivi kule sokoni kumeandaliwa sehemu bwana, kuna Sheikh Sharif anakuja. Wapo katika nyinyi wangejificha kabisa, wapeni waende. Haya ni maji ya Zamzam. Tena kwa pesa natoa kama zawadi 1,000. Kumbe ni maji ya kisima aliyoyachota, na huenda kidogo akayaombea dua kama anavyodai yeye. Kwa mkiambiwa habari za dunia, habari za tiba, mkawa ni wenye kukimbilia hii bwana, itakudumisha wewe kwenye ndoa yako, hii bwana utapata nafuu katika homa zako. Tukawa ni wenye speed na hilo, tukaacha vikao kama hivi. Hii vikao vinaheri kwetu. Wapo waliolazimisha kuja, na wapo ambao wamekuja kwa furaha kabisa, na wapo ambao wako baina baina. Tukalole kwa mrenje chamani. Lakini ninyi nyote ni kuombeni kwa siku nyingine muwe na furaha mkisikia vikao kama hivi. Hivi ni vikao vya kutafuta pepo, hivi ni vikao vya kutafuta kheri. Tusiposhiriki hivi vikao hatuwezi kupata pepo yetu. Kwa hiyo nikuombeni sana sana sana, kutenga muda kwa ajili ya dini yako ni bora kuliko kutenga muda kwa ajili ya maisha yako, kulima kwako, kuvuna kwako. Kwa sababu ni mapito, wangapi wamelima vizuri lakini hawakula wenyewe, wengine wakavuna wakasteki, hawakula wenyewe. wengine wakahangaika na kuhangaika, jasho limewavuja, shida wamezipata, lakini hakuna chochote kilichowasaidia wao. Tunaviacha dunia, tukiondoka sisi kuna sanda yetu na matendo yetu. Hivi vikao vinafeli kwetu, tujibidiishe, tuweze kufanya juhudi, kila juhudi tuipate kweli. Kwa haya machache ambayo ameyatoa shekhe, tumeyafanyia kazi na sisi niweze kuondoka. Mzima na uje basi tutapita. Thank you.